کل کی دولت آج خوشیاں ان کی محفل اپنی کلیاں اصل کیا ہے نقل کیا ہے پوچھو دل سے میرے اصل کیا ہے نقل کیا ہے پوچھو دل سے میرے کل کی دولت آج خوشیاں ان کی محفل اپنے کلیاں اصل کیا ہے نقل کیا ہے پوچھو دل سے میرے اصل کیا ہے نقل کیا ہے پوچھو دل سے میرے چورک جوتے ناتے رستے آیا میں دل والوں میں سجکتا ہوں چورک چیادا دولت کے رت والوں میں چورک جوتے ناتے رستے آیا میں دل والوں میں سجکتا ہوں چورک چیادا دولت کے رت والوں میں کل کی دولت آج خوشیاں اپنے کلیاں اصل کیا ہے نقل کیا ہے پوچھو دل سے میرے اصل کیا ہے نقل کیا ہے پوچھو دل سے میرے اس دنیا نے بدنا پوچھی اس دنیا نے کیا رکھیا بیٹا من کے رد محل میں سپنوں کا سنسار کیا اس دنیا نے بدنا پوچھی اس دنیا نے کیا رکھیا بیٹا من کے رد محل میں سپنوں کا سنسار کیا کل کی دولت ان کی محفل اپنی کلیاں اصل کیا ہے نقل کیا ہے